keep it this thorough. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Na zegarze, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Krystian Hanke, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Akcja ratunkowa cały czas trwa, ale nikłe są nadzieje na uratowanie ponad 100 tureckich górników uwięzionych kilkaset metrów pod ziemią. Chcemy rozmów, ale nie pod lufami karabinów, mówił Aleksandr Turczynow. W Kijowie trwa okrągły stół. 14 lat po decyzji urzędników pomnik wdzięczności Armii Czerwonej zniknął w końcu z centrum Katowic. 238 zabitych jest na oficjalnej liście, ale ta liczba może być jeszcze większa, bo w tej chwili mówi się o około 120 górnikach, którzy nadal są kilkaset metrów pod ziemią. W serwisie Trójki wracamy do tragedii w kopalni węgla kamiennego w miejscowości Soma na zachodzie Turcji. Wczoraj po południu eksplodował transformator, doszło do zawału. To jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii tureckiego górnictwa. W całym kraju ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Informację zebrał Wojciech Cegielski. Ponad 400 ratowników od niemal doby nieprzerwanie próbuje dotrzeć do uwięzionych pod ziemią górników. Władze prywatnej kopalni oceniają, że w chwili eksplozji pod ziemią było niemal 800 osób. Tureckie władze przyznają, że szanse na uratowanie uwięzionych górników są coraz mniejsze. W akcji przeszkadza bowiem dym i tlenek węgla. Na miejscu są rodziny tych, którzy byli pod ziemią. Turecki premier Recep Erdogan przerwał codzienne obowiązki i także pojechał do Somy. Wcześniej ogłosił trzydniową żałobę narodową. Choć władze kopalni twierdzą, że zapewniły pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, na ulicy Ankary i Stambułu już wyszli demonstranci. Na razie są to niewielkie protesty, ale związkowcy chcą jutro zorganizować manifestację na dużą skalę. Już teraz policjanci ustawili się z armatkami wodnymi przed ministerstwami i przed główną siedzibą firmy, która jest właścicielem kopalni. Napięcie nie będzie malało, zwłaszcza że za 15 dni mija rocznica protestów w sprawie Gezi Park w Stambule. Tłumaczy analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Pinar Elman. Już dzisiaj doszło do pierwszych starć demonstrantów z policją. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prywatne kopalnie w Turcji cieszą się zazwyczaj złą sławą, bo często, żeby obniżyć koszty wydobycia, nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa. Dyrekcja kopalni w Soma twierdzi, że przeprowadzona 2 miesiące temu kontrola nie wykazała żadnych uchybień. Rejon miasta Soma to jedno z tureckich zagłębi węgla kamiennego. W Kijowie rozpoczął się pierwszy ogólnoukraiński okrągły stół jedności narodowej. Ma pomóc w zażegnaniu konfliktu na wschodzie. Na sali obrad są m.in. premier Jaceniuk, byli prezydenci Kuczma i Krawczuk, przedstawiciele regionów, a także reprezentant OBWE. Pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow podkreślał na początek, że władza jest gotowa wysłuchać każdego, poza tymi, którzy mają krew na rękach. Żeby być usłyszanym, nie trzeba strzelać, grabić i zajmować budynków użyteczności publicznej. Jesteśmy gotowi do dialogu i zmian systemu. Efektem posiedzenia ma być kompromis dotyczący m.in. pełnomocnictw dla regionów, które zostaną zapisane w konstytucji. Tymczasem według szefa rosyjskiej dyplomacji nie należy siadać do stołu rozmów, dopóki trwają starcia i strzelanie z broni ciężkiej. Mimo to Siergiej Ławrow podkreślił, że rozwiązanie kryzysu musi uwzględniać interesy wszystkich ukraińskich regionów. Minister spraw zagranicznych Rosji powtórzył też, że Ukraina nigdy dotychczas nie była tak blisko wojny domowej. Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej zniknął rano z Placu Wolności w Katowicach, czyli niemal samego centrum miasta, i już tam nie wróci. Po renowacji stanie na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Pomnik od dłuższego czasu budził sporo kontrowersji. Jego przeciwnicy przypominają, że Armia Radziecka także Ślązakom wyrządziła wiele krzywdy. trudno nazwać to, co się stało w styczniu 1945 roku wyzwoleniem. Na pewno dla jakiejś części Ślązaków było to wyzwolenie, ale nazwałabym to dla większości jednak zniewoleniem. Jest dużo więcej ludzi, którzy zasłużyli, żeby w samym centrum Katowic pomnik im zrobić. Rozumiem, dlaczego mógł się nie podobać. Nie budzi zbyt dobrych skojarzeń. Czas uwielbienia dla tej armii, powiedzmy sobie, szczerze minął. Pomnik udało się usunąć z Placu Wolności dopiero 14 lat po podjęciu przez katowicki magistrat uchwały w tej sprawie. Dlaczego tak długo to trwało? Bo nie było na to pieniędzy, tłumaczą obecne władze. XV-wieczny okręt odkryty ponad 10 lat temu na Atlantyku to słynny statek Santa Maria, twierdzi amerykański poszukiwacz. To na pokładzie tego statku Krzysztof Kolumb przepłynął przez ocean podczas swojej pierwszej wyprawy. Rafał Motriuk. Zdaniem odkrywcy Barego Clifforda wszystko wskazuje na to, że wrak spoczywający na dnie u wybrzeży Haiti to pozostałość po słynnym okręcie. Badacze sfotografowali i zmierzyli kadłub. Clifford poprosił rząd Haiti o zabezpieczenie tego znaleziska, by można było prowadzić dalsze badania. Santa Maria był największym z trzech statków floty Kolumba. W 1492 roku załoga, poszukując morskiej drogi do Azji, natrafiła na nieznany archipelag. Według historycznych źródeł statek uderzył w rafę u wybrzeży haitańskiej wyspy, znanej dziś jako Hispaniola na Karaibach. Marynarze rozebrali część okrętu, by z drewna zbudować fort. Reszta wraku zatonęła. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Relacja Rafała Motriuka kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości 17.30. A do studia przybiegł w Lubi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, będzie sport. Ale zaczniemy nie od biegania, ale od tenisa. Dzień dobry. Agnieszka Radwańska dość łatwo do 3-2 pokonała Argentynkę Paulę Ormace i awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju w Rzymie, w którym jest rozstawiona z właściwym numerem, bo z trójką. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Włoszka Francesca Schiavone. Przyjemnie mówić o sukcesach Polaków w dyscyplinach popularnych globalnie, takich jak tenis czy koszykówka, zwłaszcza gdy chodzi o tę najlepszą, tę za oceanu. Minionej nocy kapitalny mecz w drugiej rundzie play-off w lidze NBA rozegrał Marcin Gortat. Zdobył aż 31 punktów dla Washington Wizards w wygranym 102-79 spotkaniu przeciwko Indianie Pacers. To był najlepszy mecz Gortata w historii jego występu w NBA. Polak nie tylko poprawił swój rekord, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych punktów w playoffach, ale również wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie z lutowego meczu z Toronto Raptors. Nasz koszykarz miał ponadto 16 zbiórek, a zespół Indiany w całym pojedynku zanotował ich tylko 7 więcej. Jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy. To ekscytujące, ale pamiętamy, że przed nami dopiero najważniejszy mecz w tym sezonie. Podsumował Marcin Gortat. Spotkanie numer 6 odbędzie się w piątek w Waszyngtonie. Z Chicago, Jan Pachlowski. A w pojedynku do 4 wygranych Wizards ciągle przegrywają z Indianą, ale już tylko 2-3. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. Dziś, w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się wczoraj w Hamburgu, będzie można wreszcie obejrzeć prawdziwe widowisko. Stawką meczu w Turynie, meczu pomiędzy Benficą Lizbona i Sewillą, będzie przecież zwycięstwo w Lidze Europy. Benfica w finale tych rozgrywek grała też przed rokiem. Wtedy wygrać się nie udało, tym razem ma być inaczej, uważa trener mistrzów Portugalii Jorge Jesus. Szkoleniowiec portugalskiego klubu przekonuje, że pomagają mu doświadczenia z ubiegłego roku, kiedy to Benfica również dotarła do finału, przegrywając w nim z Chelsea. Jesteśmy w pełni skoncentrowani i bardzo pewni siebie. To będzie trzeci taki finał Benfiki i wierzę, że tym razem wygramy. Jesus podkreśla, że zdobycie pucharu byłoby pięknym ukoronowaniem tegorocznego sezonu, w którym jego drużyna zdobyła już Mistrzostwo Kraju i Puchar Ligi. Zwycięstwo złamałoby pechową 50-letnią passę bez europejskiego trofeum. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Początek meczu w Torino o 20:45, transmisja na platformie NC+. A my przypominamy o ostrzeżeniu. Od Opolszczyzny przez Śląski, Małopolskę, po Podkarpacie i Lubelszczyznę będzie mocno padać. Nawet do piątku miejscami na metr kwadratowy spadnie 120 litrów wody. Hydrolodzy ostrzegają, możliwe są podtopienia, a lokalnie nawet powodzie. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce. Deszcz może pojawić się także w centrum i na północy. Lokalnie także zagrzmi od 10 do 16 stopni, a wieczorem i w nocy temperatura spadnie do 4 na zachodzie, 7 w centrum i 9 stopni na południowym wschodzie. Będzie padać, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Na zachodzie sucho. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej liny. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czyś ty skinheadki mąż, czyś ty pan główny brat. Na dzień kobiet przynieś jej prawdziwy kwiat. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny. Szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty panku szanuj skina, skinheadzie panka lub. No bo przecież łysina to jest były czuł. Oj, to prawda. Artur Andrus, Glanki i Pacywki. Briam, briam. I to jest ten moment, kiedy ogłosimy zwycięzcę, właściwie zwyciężczynię konkursu. Karnet dwuosobowy na Orange Warsaw Festival trafi do pani Joanny, która jako serial, w którym utwór Florence and the Machine, You've Got Love, mógłby się pojawić na końcu, to wybrała serial zatytułowany My Mad Fat Diary. I jeszcze uzasadnienie, bo jedyna szczera miłość to miłość do jedzenia. Gratuluję serdecznie. Jutro będzie jeszcze jedna szansa. Proszę nasłuchiwać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. A propos kierunkowskazów. No, jak tu używać kierunkowskazów, skoro są dwa? Lewy i ten drugi lewy, piszą państwo. A propos używania kierunkowskazów, to mam taką historię z życia. Chyba jest w niej dużo prawdy. Mianowicie motocyklista skręcający nagle na lewą stronę tuż przed maską samochodu, za chwilę wściekły kierowca krzyczy na niego i się pyta, dlaczego pan tu skręcał, nie sygnalizując. On mówi, przecież ja tu mieszkam. Także sądzę, że tu ziarnko prawdy w tym jest. Tak jeżdżą polscy kierowcy. Zapraszamy do trójki. Prawie kwadrans po 17 to już nie są żarty. Grozi nam eskalacja przestępstw na tle seksualnym, alarmują edukatorzy z organizacji pozarządowej Ponton. Od lat trwa walka o rzetelne lekcje uświadamiające młodzież. Na razie mamy nieobowiązkowe i nieskuteczne zajęcia tak zwanego wychowania do życia w rodzinie. A dlaczego nieskuteczne? Bo jak twierdzą eksperci, nasze dzieci uczą się kultury życia intymnego na złych wzorcach. Przychodzimy do pierwszej klasy gimnazjum. Magdalena Szymalak, edukatorka seksualna. Pytając nastolatków o to, co wiedzą o seksie, jestem zasypana nazewnictwem, często nawet w obcych językach, ze stron pornograficznych wziętych, gdzie ja jako edukatorka muszę mocno nadążać tak naprawdę za pierwszoklasistami z gimnazjum, a jednocześnie, kiedy zadaję pytanie, czy uważacie, że wirus HIV jest przenoszony przez ukąszenie komara, cała klasa kiwa mi głową, że tak, oczywiście, bo przecież przenosi się przez krew, więc komar również przenosi. Więc rozbieżność pomiędzy brakiem podstawowej wiedzy, a takimi ciekawostkami ze świata pornografii jest ogromna. Kiedyś mamy kupowały książeczki, co dziewczynka, chłopiec powinien wiedzieć. Teraz ta młodzież jest od razu wrzucona w obrazki w internecie, do których nie jest absolutnie przygotowana. Mamy poważny problem społeczny, który jest wciąż zbyt słabo rozpropagowany. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej dr Andrzej Depko. Mamy niebezpieczeństwo wychowywania i kształtowania kalekiego społeczeństwa. Bardzo łatwo jest sobie przyswajać wzorce przemocowe. 90% internetu jest zapchane pornografią. Oni przede wszystkim oglądają filmy kobiet, które są nienasycone, zdolne do wielokrotnych orgazmów. On ma takie wyobrażenie, on zaraz to przenosi na koleżankę. Nie zastanawia się na tym, że jej poczucie wrażliwości, jej socjalizacja jest zupełnie inna. Zrezygnowałem z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie i nie zamierzam kontynuować. Czy ty czujesz, że jesteś dobrze poinformowana? Tak, wydaje mi się, że tak. Takich samych rzeczy możemy się dowiedzieć w domu, jeżeli mamy dobry kontakt z rodzicami, a ja mam dobry kontakt i nie widzę potrzeby chodzenia na takie zajęcia, tym bardziej, że mam jeszcze treningi po szkole i po prostu to jest dodatkowa godzina zajęć. Dopóki nie możemy liczyć na to, że szkoła załatwi ten problem, to może namówmy rodziców, żeby rodzice, nawet ci, którzy nie bardzo potrafią do tematu podejść, żeby oni próbowali z dziećmi rozmawiać. Przede wszystkim rodzice nie potrafią, nie chcą rozmawiać o seksie ze swoimi dziećmi. Też oni nie mieli edukacji seksualnej w szkołach, też nie rozmawiali w domu, więc to idzie pokoleniowo. Odczekują do czasu, kiedy dziecko tak naprawdę ma już zdobyty pakiet informacji z internetu, wiedzy podwórkowej, tak zwanej wyrywkowej. Czyli jak usłyszą i coś ich zszokuje, to dopiero wtedy wkraczają. Tak, wkraczają takim tonem karcącym albo umoralniającym. Pornografia gdyby zastępuje tę niszę w szkołach, edukacji szkolnej. Tak, często tak i to zauważamy to już u dużo młodszych dzieci. Aleksandra Józefowska z grupy edukatorów seksualnych Ponton. To nie jest tylko powiedzmy liceum, coraz częściej jest to podstawówka. Wtedy są to problemy związane z tym, że niektóre dzieci przeżywają po prostu traumę. Na jakim poziomie pani zdaniem jest aktualnie wiedza młodzieży? Czy to jest właśnie różnie w zależności od szkoły, od rodziców? Wiedza jest bardzo zróżnicowana, bardzo fragmentowana. dokumentaryczna, zauważyliśmy, że wcześniej pojawiały się pytania bardziej związane z antykoncepcją, z fizjologią, z inicjacją seksualną. Natomiast w ostatnich latach częściej pojawiają się pytania takie bardziej zaawansowane, dotyczące na przykład pozycji seksualnych. Ze swojej strony zachęcamy do tego, żeby właśnie poczekać. Nie mówimy czekaj do ślubu, czy czekaj, nie wiem, do trzydziestki. Mówimy o tym, żeby poznać się najpierw. Najpierw poznać dotyk, poznać własne ciało. Delikatnie wchodzić w seksualność i na pewno nie traktować pornografii jako filmów instruktażowych. Dziś ruszyła akcja pod hasłem Sprawdzian z wychowania do życia w rodzinie. Wypełniając ankietę, każdy młody człowiek może wypowiedzieć się na temat swoich lekcji, swojej wiedzy dotyczącej seksualności człowieka. A zebrane materiały posłużą do raportu, który przygotowuje grupa edukatorów seksualnych Ponton. Sprawą zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. Społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. 21,5 minuty po godzinie 17, no to wybieramy się teraz w podróż razem z Tomaszem Grozdowskim. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Zaległości dotychczasowe można odrobić na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Jeszcze tylko 200 kilometrów i Tomasz będzie miał zaliczone równika. Podróż zaczynał spod koła podbiegunowego. Tomasz Gorazdowski jest w podróży przez 3 Ameryki i właśnie opuszcza Kolumbię. Trzeba się pożegnać z Kolumbią. Niestety, bo ten kraj zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Niestety też za dużo czasu przymusowo spędziliśmy w jednym miejscu czekając na samochód i siłą rzeczy nie spędziliśmy tego czasu w innych miejscach, w których byśmy chcieli. Kolumbia ciągle postrzegana jest jako kraj, do którego lepiej nie wyjeżdżać, jeżeli nie chce się mieć kłopotów, ale wielokrotnie mówiłem w relacjach stąd, że te czasy już minęły. Turyści, którym w Kolumbii przytrafiła się jakaś przykra rzecz, Na ogół sprowokowali ją osobiście. Albo świecili jak latarnia morska złotym Rolexem, albo nosili portfel w tylnej kieszeni spodni, albo wybierali się w nocy na spacer, kiedy wszyscy wiedzą, że w danej okolicy w nocy na spacer się nie chodzi. Ale jak się guza szuka, to się guza znajdzie. Nie tylko w Kolumbii. Ciekawy kraj, w którym policji i wojska zabezpieczającego drogi i miasta jest masa. Są naprawdę wszędzie. A zarazem przez blisko 1000 kilometrów nie było żadnego policjanta z drogówki, żadnego radaru, żadnej kontroli, żadnego radiowozu. Wszystkie siły włożone są w zapewnienie bezpieczeństwa. I im się udaje. Można powiedzieć, że tylko liznąłem Kolumbii, mając tak ograniczony czas. A przecież jest tu po co przyjeżdżać. Do siebie zaprasza rodowity Kolumbijczyk, który też zdaje sobie sprawę z istniejących stereotypów. Dlatego zaczyna od spraw bezpieczeństwa. Kolumbia jest teraz absolutnie bezpiecznym krajem. Chciałbym zaprosić wszystkich do Kolumbii, bo to miejsce, w którym przełamywane są stereotypy. Ludzie myślą, że jest niebezpiecznie, a jak przyjadą, zdają sobie sprawę, że jest super bezpiecznie. Z obaw o bezpieczeństwo ludzie też myślą, że my, Kolumbijczycy, jesteśmy trochę tacy szemrani, a kiedy przyjadą, widzą, że jesteśmy super przyjaźni i weseli. Ludzie myślą, że żyjemy w środku dżungli. No i faktycznie, dżunglę mamy, ale mamy też Karaiby, wybrzeże Pacyfiku, góry pokryte śniegiem, mamy równiny, pustynie. To miejsce do łamania stereotypów. Raj, którego wielu ludzi boi się odkryć. Więc jak przyjedziesz, poszerzysz horyzonty, przełamiesz stereotypy. Dlatego chcę zaprosić ludzi do Kolumbii. Nie można się nie zgodzić. Jak ktoś lubi przyrodę, będzie zachwycony, bo faktycznie wszystko jest dookoła. Kolumbię zatem opuszczamy z żalem, ale i z nadziejami na ciekawe przeżycia w Ekwadorze, które zapowiada się egzotycznie i tajemniczo. Krótki test. Z czym pani panu kojarzy się Ekwador? Wielu z niczym? Otóż to, banany to nie wszystko. A przecież nie tak daleko od granicy z Kolumbią jest miasto, które jako pierwsze w historii zostało wpisane na listę UNESCO. Równolegle z... Tak, tak, z Krakowem. To są zresztą miasta partnerskie. Jest z Galapagos, wulkany, w tym Cotopaxi, Cuenca. Trochę tego jest. A wracając do Kolumbii, opuszczamy ją z żalem, ale bez żalu żegnamy się z numerem 1 na kolumbijskiej liście przebojów. El Mar de Sus Ojos. Wakacji w maju już można poczuć z kolumbijskiej listy przebojów od Tomasza Gorazdowskiego. Bardzo dziękujemy. No i przy okazji oczywiście ogłaszamy konkurs, bo to środa. Takie pytanie przygotowaliśmy dla państwa. Kolumbia chce ugościć turystów, odradza się i zmienia na lepsze. Jakie hasło reklamowe dla polskich turystów mogłoby zachęcić do odwiedzenia Kolumbii? Jakie hasło reklamowe dla polskich turystów mogłoby zachęcić do odwiedzenia Kolumbii? Proszę przesłać odpowiedzi na 735333. To wszystko kosztuje 3,69 zł z VAT-em. Nagrodą jest nawigacja GPS oraz urządzenie Via Auto i te wszystkie historie oraz regulamin konkursu. Także proszę zajrzeć na naszą stronę internetową www.polskieradio.pl/3. Trzy Ameryki, Tomka relacje na 3ameryki.polskieradio.pl. Jakie hasło reklamowe mogłoby zachęcić polskich turystów do odwiedzenia Kolumbii? Czekamy na odpowiedzi do godziny 19. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. No i pierwsze propozycje już przyszły. Bogota zaprasza wszystkich, nie tylko bogatych. To jedna z propozycji i czekamy na nie do 19, a rozwiązanie konkursu jutro. 17.30 minęła pół minuty temu. To znak, że będzie skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Wszystkie służby będą pracować w trybie zarządzania kryzysowego. Tak w związku z niepokojącymi prognozami zapowiadającymi silne ulewy na południu kraju postanowił premier. Donald Tusk podkreśla, że przez 4 lata od ostatniej wielkiej powodzi wiele się zmieniło. Mniej więcej w tych samych miejscach spodziewamy się znowu opadów ponadstandardowych. Jesteśmy pewnie o te 4 lata mądrzejsi. Parę rzeczy zrobiliśmy, wielu rzeczy się nauczyliśmy i z całą pewnością działania wyprzedzające mogą zmniejszyć ewentualne skutki. Premier przewodniczył posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Więcej o spodziewanym zagrożeniu powiemy za pół godziny. Francuska fotoreporterka została zamordowana w ogarniętej konfliktem Republice Środkowoafrykańskiej, potwierdził Pałac Elizejski. 26-latka przygotowywała reportaż o sytuacji przy granicy z Kamerunem. Towarzyszyła oddziałom chrześcijan, które wpadły w zasadzkę przygotowaną przez islamistów. Prezydent François Hollande zapowiedział wyjaśnienie okoliczności tragedii i postawienie sprawców przed sądem. Dopiero jutro znane będą ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Afganistanie. Powodem opóźnień jest przedłużające się rozpatrywanie skarg na nieprawidłowości wyborcze. Wybory, które mają wyłonić następcę Hamida Karzaja, odbyły się 5 kwietnia. Jak podała niezależna komisja wyborcza, rezultaty mają zostać ogłoszone jutro o 8.30 polskiego czasu. Według wstępnych wyników w drugiej turze zmierzał się były szef afgańskiej dyplomacji dr Abdullah i były minister finansów Ashraf Ghani. Daty głosowania jeszcze nie wyznaczono. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. A przyszedł z nimi do studia Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry, czy mogę zarymować? Zarymaj. Konsumenci w niebo wzięci. Inflacja nadal jest niska. W kwietniu wyniosła zaledwie 0,3%. Tak wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Dlaczego ceny nie rosną, skoro wzrost gospodarczy przyspiesza? Tę zagadkę próbuje rozwikłać Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Nie mamy jeszcze tak dynamicznego wzrostu gospodarczego, tak znaczącego wzrostu popytu, który stymulowałby ten wzrost cen. Istotnym czynnikiem są ceny żywności, które utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, a których znaczenie jest dosyć istotne. I rzeczywiście żywność była w kwietniu o 0,5% tańsza niż w marcu. Cukier potaniał na przykład o niemal 8%. Tańsze były też paliwa i odzież, a do cen, między innymi internetu, te też spadły. Wrócimy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Sąd zatwierdził bankructwo właściciela sieci elektromarketów Avans. Firma Domex, zarządzająca 250 sklepami, ma 380 milionów złotych długu, a jej majątek sąd wycenił na 340 milionów. Teraz syndyk ma sprzedać co się da i spłacić wierzycieli. Firma zostanie zaś zlikwidowana. Rosja gotowa rozmawiać z Ukrainą o cenach gazu, ale Kijów musi spłacić chociaż część swojego długu wobec Gazpromu. Tak stwierdził rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew. Wczoraj rosyjski koncern ogłosił, że będzie sprzedawał gaz na Ukrainie tylko na zasadzie przedpłaty, a jeśli nie otrzyma pieniędzy, 3 czerwca może wstrzymać dostawy surowca na Ukrainę. Jeszcze słówko o problemach ukraińsko-rosyjskich. Miliardy dolarów odpływające z rosyjskiej gospodarki to tylko jedna z twarzy konfliktu. Inną jest stan turystyki na Krymie. Po aneksji półwyspu przez Rosję ci, którzy do tej pory żyli z turystyki, teraz mają ciężko. O tym Włodzimierz Pac. Igor Kotlar, krymski wiceminister kurortów i turystyki, powiedział, że liczba przyjeżdżających na Krym spadła w tym roku ponad dwukrotnie. Obecnie obiekty hotelowe zapełnione są w 28-30%. Rosja w odróżnieniu od Ukrainy nie ma z Półwyspem Krymskim bezpośredniego połączenia lądowego. Dlatego rosyjskie władze próbują ratować sytuację, uruchamiając tanie linie lotnicze czy połączenia promowe. W tym roku władze Krymu spodziewają się przyjazdu 3 milionów turystów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A na koniec sprawdzamy, co działo się dzisiaj na giełdzie. WIG20 do góry o 0,34%. W Stanach Zjednoczonych korekta. S&P 500 traci w tej chwili 0,23%. Złoty zaś nieznacznie słabszy. Euro po 4,19, dolar 3,05 groszy, funt 5,12, a frank szwajcarski po 3,43. Po więcej informacji ekonomicznych odsyłam na stronę gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Ja to lubię, jak pan czyta te funty, te franki, bo to wszystko jakby biegało po boisku, jakby ich wartości rosły z sekundy na sekundę. Pan tak to pięknie przedstawia, panie Pawle. To są bardzo szybcy zawodnicy o czasami nieprzewidywalnych obliczach. I ten złoty z tym dolarem w polu karnym, aż się zamarzyło. A wczoraj ile było? Polska-Niemcy? A nie pamiętam. A jaka to waluta? No tak. Chyba słaba. No marka słaba polskiego futbolu poszła w świat, ale wynik poszedł 0-0, zdaje się, i to nawet nie najgorzej brzmi. Przenieśmy się zatem do kraju. Tutaj deszczowo się zapowiada najbliższy czas. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce. Deszcz może pojawić się także w centrum i na północy. Lokalnie zagrzmi od 10 do 16 stopni. Tak było dziś. Temperatura spadnie, no bo noc się zbliża. Od 4 stopni będzie na zachodzie, do 7 w centrum i 9 na południowym wschodzie. No i teraz szczegóły, jeśli chodzi o to, co na niebie, wieczorem i w nocy. Na wschodzie, w centrum i na południu deszcz, na zachodzie bez opadów. Jutro bez deszczu na północy i zachodzie, a poza tym nadal będzie padać, a na południu kraju intensywnie. I sytuacja tam nie poprawi się. W Krakowie 12 stopni, to będzie miejsce najchłodniejsze, a w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu stopni 17. Trójka. Program trzeci. Thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love. Just a lot of lust. If I only weren't a fool, I'd be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. I'm very List od pani Ani. Uczę wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum. Mam lekcje w klasie trzeciej, na której bywają 4 uczennice i to tylko wtedy, jeśli nie uciekną. Pozostali ze względu na to, że to ich ostatnia lekcja, w danym dniu nie uczęszczają. Pozdrawiam. zd@polskiradio.pl albo 71335. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. No i w tej sprawie słuchacz, nie w tej sprawie, ale z pytaniem. Jechałem w Warszawie jedną z ulic i na przystanku zatrzymał się autobus MPK, po czym kierowca wystawił takiego lizaka, na którym z jednej strony było napisane uśmiechnij się, a gdy ruszał, przykręcił tego lizaka na drugą stronę i było napisane wrzuć na luz. I chciałem zapytać, być może słuchacze będą wiedzieli, czy to jakaś akcja zbiorowa warszawskiego MPK, czy być może był to super optymistyczny kierowca, który chciał umilić wszystkim paskudne poruszanie się obecnie po Warszawie. Szybszy cień o krok wiesza płacz przy drzwiach, oko wtuli w mrok, no kłam, pięknie kłam. Thank you. Słuchamy Trójki, kwadrans przed 18. Wyborczy puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, skoro puls wyborczy, to w studiu kandydatka do Parlamentu Europejskiego, liderka listy SLD w okręgu Warszawa 2, czyli na Mazowszu, Anna Kalata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kilka lat temu była pani ministrem, potem odeszła pani z polityki i żyła od niej troszkę daleko, a jednak do polityki pani wraca. To znaczy, polityka jest jak narkotyk, jeśli już raz się jej zażyje, to trudno bez niej żyć? Trudno nazwać ją narkotykiem, niemniej jednak polityka zawsze gdzieś w moim sercu była. Może afrodyzjakiem. Różnie można do tego podchodzić. Ja po prostu z pasją lubię pracować dla ludzi. I te ostatnie lata, kiedy byłam z daleka od polityki i po zrobieniu takiego bilansu, uświadomiły mi, że jednak jest potrzeba wielu zmian. Bezrobocie wzrosło, dług publiczny wzrósł, wzrost gospodarczy zmalał i jest wiele aspektów, które są do poprawienia i dlatego uznałam, że jest to czas, kiedy mogłabym swoją wiedzę i doświadczenie spożytkować dla wprowadzenia nowych, lepszych rozwiązań. W końcu grudnia zeszłego roku, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, była pani pytana przez dziennikarza pewnego portalu o to, czy nie chciałaby pani wrócić do polityki i powiedziała pani wtedy, że nie ma pani tego w planach i dalej mówiła pani tak: jeśli nasza polityka zmieni się pod względem jakościowym, to wtedy być może pomyślę o powrocie. Z dziś uprawianą polityką nie jest mi po drodze, bo ja bym chciała, aby ona była uprawiana z godnością i dla dobra społeczeństwa, a nie dla dobra określonych partii politycznych. Jeśli dojdzie do takich zmian, to może wtedy się w niej odnajdę. Co się stało od końca grudnia zeszłego roku do dzisiaj, że doszła pani do wniosku, że takie wielkie zmiany zaszły w polskiej polityce? Myślę, że jeszcze tych zmian nie widać, ale pomyślałam, że skoro te zmiany nie następują, to może jest czas, żeby właśnie z moim udziałem zbudować nową jakość w polskiej polityce. Kolejna metamorfoza jakość w myśleniu Anny Kalaty. No tak, jestem osobą, która lubi w życiu swoim zmiany i nie tylko w swoim. Pokazałam, że można z sukcesem wiele w sobie zmienić, wewnętrznie i zewnętrznie. I uznałam, że skoro nie obserwujemy pozytywnych zmian, zarówno społecznych, jak i gospodarczych, rośnie sfera ubóstwa, wykluczenia społecznego, dzieci chodzą głodne do szkoły, rodziny wielodzietne nie mogą związać końca z końcem, coraz mniej jest miejsc pracy o dobrej jakości, powiększa się szara strefa, no jest tak wiele problemów, z którymi trzeba się zmierzyć, że pomyślałam, że skoro polityka się nie zmienia, to może trzeba ją po prostu zmienić. To o jaką Europę będzie pani walczyć? Będą walczyć eurodeputowani, którzy wejdą do Parlamentu Europejskiego z list SLD. To ma być Europa zintegrowana na dotychczasowych zasadach? Czy jest potrzebny jakiś zasadniczy, jakaś zmiana zasadnicza kierunku integracji europejskiej? Unia Europejska wygląda tak, że przez ostatnie 10 lat Unią Europejską rządziła prawica. I po krótkim bilansie można powiedzieć, że dzisiaj mamy 27 milionów osób bezrobotnych, 120 milionów osób żyjących na granicy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Mówię tu oczywiście o całej Unii Europejskiej. I potrzebne jest inne spojrzenie, inne podejście, żeby to była Unia Europejska nie dla instytucji, nie dla banków, a właśnie dla ludzi. Ukierunkowana na jego potrzeby, na godne życie, na budowanie dobrobytu człowieka, na stworzenie bezpieczeństwa socjalnego dla rodziny. Pytanie, jak to osiągnąć? W manifestie europejskich socjalistów, który prezentuje także SLD w Polsce, napisane jest tak: europejscy socjaliści opowiadają się za respektowaniem i wzmocnieniem praw rządów narodowych oraz władz regionalnych. Czy to znaczy, że w Unii Europejskiej jest za dużo Unii Europejskiej? Może powiem w ten sposób, że wiele zapisów w Unii Europejskiej pozostaje tylko zapisami. Jeżeli mówimy o integracji, o wspólnym działaniu, to często jest to tylko mówienie i deklaracje, to co jest na papierze. Nie ma tego poczucia w wielu narodach, że od nas wszystkich zależy tak naprawdę przyszłość Europy. Ja muszę powiedzieć, że moje poglądy na temat Unii Europejskiej ewoluowały. Ja nie byłam osobą wcześniej, która była euroentuzjastką. Ja zastanawiałam się w czasie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, czy to jest na pewno dla nas najlepsze rozwiązanie, a dzisiaj wiem, że było naprawdę dobre. Ja popatrzyłam na Unię Europejską trochę z pozycji bycia w Indiach. I tak naprawdę, żeby Unia Europejska nie traciła impetu, to musi być zintegrowana, musi mówić jednym głosem. No pytanie, jak to zrobić? W programie politycznym SLD jest taki zapis, że należy zwiększyć rolę parlamentów narodowych w procesie stanowienia prawa unijnego. Na czym ma polegać ta zmiana? Już powiem. Unia Europejska powinna zajmować się sprawami bardzo ważnymi. Ważnymi dla wszystkich narodów. Nie powinna wchodzić w małe obszary mikrozarządzania. Mówimy tutaj, nie wiem, o tym, czy banan powinien być bardziej krzywy, czy mniej krzywy. Mówimy o tym, że nasze polskie kiełbasy, wędzonki nie mogą być wędzone i te regulacje są w Unii Europejskiej. To nie są tematy dla Unii Europejskiej. Ale to znaczy, że parlamenty narodowe mają zajmować się prawem unijnym, czy tworzyć prawo dla całej Unii Europejskiej, czy dla poszczególnych państw? Parlamenty narodowe powinny tworzyć prawo dla poszczególnych państw, ale dziś musimy mieć świadomość, że 65% prawa stanowiona jest na poziomie Unii Europejskiej. Tam są tworzone strategie, tam są budowane kierunki wytyczne dla narodowych parlamentów, aby było prawo stanowione w Unii, miało przełożenie na narody, na rządy krajowe. W takim razie, czy Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku państwa federalnego? Myślę, że tak, żeby następowało pogłębienie współpracy w obszarach społecznych, w obszarach gospodarczych i obszarach politycznych. Jest to niesłychanie ważne, dlatego że Unia Europejska to jest 30% wzrostu gospodarczego na świecie. Żebyśmy my tego nie wytracili jako 28 krajów Unii Europejskiej, musimy być bardziej zintegrowani i polityka zagraniczna, międzynarodowa, która wychodzi poza granice Unii Europejskiej, powinna być wspólną polityką wszystkich państw. A to się nie kłóci? Z jednej strony dążenie do federalnego państwa europejskiego, a z drugiej strony ograniczanie kompetencji Unii Europejskiej w zakresie stanowienia prawa? Ja bym tego w ten sposób nie postrzegała. Ja bym raczej zwracała uwagę na to, żeby Unia Europejska nie wchodziła w mikrozarządzanie, żeby zajmowała się sprawami strategicznymi, a nie sprawami, które naprawdę mogą być rozwiązywane już nawet, nie mówimy tutaj o rządach krajowych, ale na poziomie samorządu. To taką sprawą ważną, jak się wydaje, niewątpliwie jest sprawa polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. To w tej kampanii ważne wątki. SLD w swoim programie postuluje czynne uczestnictwo w polityce bezpieczeństwa, w polityce wspólnej, polityce zagranicznej oraz współpracę na rzecz podniesienia zdolności operacyjnych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Tak to brzmi w zapisach programowych. To przełóżmy teraz na język konkretu. Czy w tym się mieści tworzenie wspólnej europejskiej armii? Myślę, że należałoby się przyjrzeć takim rozwiązaniom. Ja chciałam powiedzieć, że to, że właśnie jesteśmy od 10 lat w Unii Europejskiej, od 15 lat w NATO, powoduje, że czujemy się dużo bardziej bezpieczni. Ale przyjrzeć się po to, żeby tworzyć tę wspólną europejską armię, czy jednak podejść do tego z rezerwą? Myślę, że biorąc pod uwagę, że jesteśmy w NATO, że już mamy dosyć poważne poczucie bezpieczeństwa. Powoduje to, że może z dużą intensywnością nie powinniśmy działać na taką rzecz, aczkolwiek muszę się przyznać, że nigdy bezpieczeństwa nie jest za dużo. Przy tym, jak w tej chwili wygląda sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówię tutaj o kwestii oczywiście Ukrainy i Rosji, o tych ruchach separatystycznych na Ukrainie, można byłoby myśleć, że to może być dobre rozwiązanie. Niemniej jednak ja nie mam poczucia, myślę, że wiele osób w Polsce również, że mamy bezpośrednie zagrożenie naszych polskich granic. A zgadza się pani z opinią, że podejście Unii Europejskiej, to jak się ona zachowuje w stosunku do Ukrainy i do Rosji, jest jedną z przyczyn ukraińskiego kryzysu? Ja bym tego do końca tak nie postrzegała. Ja bym tutaj w tych relacjach jednak myślenie swoje skierowała na to, że dla państw, które są członkami Unii Europejskiej, ponad kwestiami politycznymi są najważniejsze kwestie gospodarcze, co zresztą widać, że Unia Europejska w stosunku do Ukrainy nie mówi jednym głosem. No właśnie, i to jest Gerhard największy Schröder, bo to on prezentuje problem. Taki pogląd, były kanclerz Niemiec z SPD, czyli z partii zaprzyjaźnionej z polską lewicą. Właśnie to on mówi o tym, że Unia Europejska jest współwinna. Obecny wicekanclerz niemieckiego rządu, Sigmar Gabriel, także przyznaje, że Unia Europejska jest częściowo winna kryzysu na Ukrainie. Jakby idąc w kierunku tych stwierdzeń, które pan przytoczył, panie redaktorze, no można powiedzieć, że te warunki członkostwa, które zostały zaproponowane dla Ukrainy przez Unię Europejską, nie były zadowalające. I poprzez ten pryzmat można sobie, Unia Europejska może sobie wyrzucać jakby sytuację, do której na Ukrainie doszło. Niemniej jednak tak naprawdę to są relacje Ukrainy i Rosji w dużej części. I ja bym tu nie widziała, że to jest jedyny powód tego, co na Ukrainie się dzisiaj dzieje. Kiedy powinniśmy przyjąć w Polsce euro? No wtedy, kiedy będziemy do tego gotowi. A już jesteśmy? Już to jeszcze nie jesteśmy, ale myślę, że jasne, że możemy być dosyć szybko gotowi do tego, żeby spełnić kryteria konwergencji. Niemniej jednak zalety, trzeba przeanalizować zalety i wady wprowadzenia euro i tak naprawdę doprowadzić do publicznej debaty, ponieważ kwestia wprowadzenia euro w Polsce jest bardzo ważna. Nie chcemy być w Europie dwóch prędkości i oczywiście my będziemy siedzieć w tym drugim wagonie. A, to słowa leżą nieraz debaty. Widzę, no tak, że słucha pani jakby przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale jakby one się kopiuje. Oczywiście tak, cisną same na usta. Jest bardzo ważne, żebyśmy my to euro w Polsce mieli, ale musimy wypracować takie rozwiązania i wprowadzić to wtedy, kiedy nie dojdzie do ogromnego wzrostu cen, na przykład cen mieszkań, kiedy będzie można stworzyć tarczę społeczno-gospodarczą dla osób, które są dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji, żeby nie doprowadzić do wzrostu cen. To na koniec, panie minister. Kandydaci SLD na liście wyborczej w pani okręgu się znają, są zgraną drużyną, wspierają się? Tak, tak. Którego z kandydatów odda pani głos 25 maja? Ale mi pan trudne pytanie zadał, panie redaktorze. Na którego z tych kandydatów? No na pewno na listę SLD. Tak.